Er zijn mensen die denken dat Hoek VT alleen een doe-het-zelfzaak is. Helemaal fout. Hoek VT presenteert de tuinsets van 86. Aluminium, kunststof, vol kunststof. Kussens Dessin 86. Gratis thuisbezorging en garantie. Aanbieding aluminium 5 standenstoelen voor 49 gulden. Normaal 89 gulden. Bovendien bij aankoop van een complete set nog eens 10% extra korting. Hoek VT, Broekerhavenweg 200 in Bovenkarspel. Telefoon 115 68.